हमें ज्वालामुखियों के बारे में कैसे पता चला? तीसरा भाग, इन पिघले पत्थरों को लावा कहते हैं। यह एक इतालवी शब्द है जिसका मतलब होता है धोना। शुरू में इटली में नेपल्स शहर के निवासियों ने बारिश को लावा बुलाया, क्योंकि वर्षा से सड़कें धुलकर साफ हो जाती थी। पिघले पत्थर की नदी पर भी लावा शब्द बखूबी लागू हुआ, क्योंकि जब यह गर्म नदी बहती तो आसपास सारी घास और पेड़ों की धुलाई हो जाती। इस गर्म लावा के बहने से खतरा भी हो सकता था, पहाड़ी के ढलान या तलहटी में बने घर पिघले पत्थर की नदी से ध्वस्त हो सकते थे और लोग भी मर सकते थे। अक्सर लावा के निकलने और बहने के अलावा भी बहुत कुछ होता है। अगर पहाड़ी की गहराई में पानी रिसकर आता है तो उस भीषण गर्मी में वो उबलने लगता है। इस स्टीम या भाप का दाब बढ़ता जाता है और अंत में उसके दबाव से पहाड़ी का एक भाग हवा में उठ जाता है। इसे इरप्शन कहते हैं। यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है विस्फोट होना। इसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर हवा में ऊपर उछलते हैं। राख और गर्म गैसें बहुत ऊंचाई तक उठती हैं। आग की लपटों के साथ साथ बड़ी तादाद में गर्म लावा भी बाहर निकलता है। इस प्रकार के कुछ पहाड़ों में से हमेशा ही धुआं और गर्मी निकलती रहती है, पर कभी कभी स्थिति थोड़ी खराब हो जाती है और लावा बहना शुरू हो जाता है। इस प्रकार के पहाड़ बहुत खतरनाक नहीं होते हैं, अगर उनमें से कभी कभार लावा रिसकर बाहर निकलता है तो फिर उनमें विस्फोट होने की आशंका बहुत कम होती है। और क्योंकि पहाड़ गर्म होता है, इसलिए लोग अपने आराम के लिए उससे काफ़ी दूर पर सुरक्षित स्थानों पर रह सकते हैं। इस प्रकार के कुछ पहाड़ कई शताब्दियों तक शांत बने रहते हैं, तब लोग उन्हें किसी सामान्य पहाड़ जैसा समझने लगते हैं और भूल जाते हैं कि उनमें कभी लावा निकलता था। उनमें से जो पुराना लावा निकला था उससे भूमि बहुत ही उपजाऊ बन जाती है। उससे वहाँ पहाड़ी के ढलान पर बहुत से पौधे और पेड़ उग आते हैं और पहाड़ी एकदम हरी भरी दिखने लगती है। ऐसे पहाड़ों की तलहटी पर ज़मीन को लोगों ने बहुत उपजाऊ पाया होगा, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी फसलें उगती थी। इसलिए वहाँ लोगों ने खेतीबाड़ी शुरू कर दी और आसपास अपने घर भी बनाए। धीरे धीरे ऐसे पहाड़ों के आसपास पूरे के पूरे शहर बसने लगे। अगर एक दिन वो पहाड़ फिर गर्म होना शुरू कर दे और उसकी गहराई में भाप बनना शुरू हो जाए तो यह सब कुछ भारी भरकमग पत्थरों के ऐसे पहाड़ के नीचे होगा जो शताब्दियों पहले ठंडा हो चुका था। इससे धीरे धीरे दबाव बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा।